อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าหลังจากเปิดสถานีในเวลาตีห้าเราก็จะนำรายการธรรมรับอรุณมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นทั้งความรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเราทำให้ชีวิตมีความสุขสงบขึ้นอย่างแท้จริงตามคำสอนของพระพุทธองค์เป็นประจำนะคะโดยมีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านเมตตามารับนิมนต์เป็นองค์ปาโถกประจำรายการเป็นประจำนะคะแต่เมื่อถึงวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสอบถามปัญหาหรือว่าพูดคุยเรียกว่าเป็นการสนทนาธรรมะหรือธรรมะสักกัจฉากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะเป็นเช้าของวันเสาร์ที่30กรกฎาคมแล้วเจ้าค่ะแรม11ค่ำเดือน8ปีวอกนะเจ้าค่ะก็เลยไหนเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนั้นเนี่ยโยมก็อยากจะขอหยิบยกเอาปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้กราบนมัสการเรียนถามมาในเว็บไซต์ของเรามาเรียนถามกันเลยนะเจ้าคะมีประมาณ 2-3 ท่านท่านแรกก็คือคุณสิทธะนะเจ้าคะผู้ใช้นามว่าสิทธะคำถามแรกที่ถามก็คือเรามักจะได้ยินคำว่าเลยเวทนาเจ้าคะเลยเวทนาหมายถึงไม่มีเวทนานะเจ้าคะอันนี้เนี่ยไม่เข้าใจพระอรหันต์ก็ยังมีเวทนาเพียงแต่เวทนาทำอะไรใจท่านไม่ได้การเข้าใจแบบนี้เนี่ยเป็นการเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะที่ว่าไม่ใช่ไม่มีเวทนาเนี่ยเจ้าค่ะก็อยากจะขอกราบนมัสการขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สักษาในประเด็นที่คุณสิทธะได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของเลยเวทนาเลยเจ้าค่ะ คำว่าเลยเวทนาก็คือสระเอลอลิงยอยักษ์อันนี้คือไม่ใช่ว่าหมายถึงจังหวัดเลยนะ เจ้าค่ะ แต่เหมือนกับรถเมย์เลยป้ายอย่างเงี้ยนะ เลยไปแล้ว คือมันเลยไปแล้วใช่ใช ่ เขาก็จะมีการใช้คำพูดนี้กันในบางสถานการณ์เช่นคนไข้เจ็บป่วยปวดมากๆเลยมีทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าแล้วก็อดทนได้แบบไม่ยำเกรงต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วก็เลยใช้มีศัพท์คำนี้ว่าโอ้โหคนนี้แบบเลยเวทนาไปแล้วแต่ท่านผู้ถามก็คงจะสงสัยว่าคำว่าเลยเวทนาเนี่ยหมายความว่าอย่างไรน ี่ คือในประเด็นที่หนึ่งแล้วก็มาคิดต่อถึงจุดที่ว่าแล้วพระอรหันต์นะที่ยังมีเวทนาอยู่อย่างเงี้ยมีหรือไม่มีหรือว่ามีแล้วทำอะไรท่านไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีอย่างงี้นะ เจ้าค่ะ เรามาทำความเข้าใจคือศัพท์คำนี้เป็นศัพท์ที่แบบไม่ใช่พุทธพจน์นั่นเลยคำว่าเลยเวทนาเนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์ เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าคำที่เป็นพุทธพจน์แล้วจะมาสอดคล้องกับศัพท์คำนี้เนี่ยก็จะมีเช่นว่าเป็นผู้ที่พ้นจากเวทนาอันนี้จะมีศัพท์คำนี้อยู ่เจ้าค่ะ อันนี้เป็นในทางคำสอนของพุทธะที่พูดถึงว่าคุณพ้นจากทุกข์คุณพ้นจากทุกข์เนี่ยพ้นจากอะไรก็พ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็พ้นจากเวทนาตรงนี้ทีนี้ความรัดกุมของศัพท์นี้ก็จะไม่เท่ากันด้วยเพราะว่าพอเราพูดว่าเลยเวทนาเลยเวทนาอันนี้คุณมักจะหมายถึงแค่ทุกขเวทนาทุกขเวทนาใช่ไหมอย ่ างคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันมีทุกขเวทนาแม้แต่พอมีสุขก็เอาอาหารอะไรมาดีๆกินก็แฮปปี ้ อันนี้มันยังไม่ได้เลยเวทนาในแง่ของสุขเวทนานะแต่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพ้นจากเวทนาเนี่ยคือพ้นจากทั้งสุขเวทนาและพ้นจากทั้งทุกขเวทนาเนี่ยมันเหนือกว่าอีกขั้นหนึ่ง คือ มีความรัดกุมรอบครอบกันมากกว่าเนี่ยคือบางคนบอกเลยฉันโอ้ทุกขเวทนาทำอะไรฉันไม่ได้ฉันอดทนได้แต่สุขเวทนามาโอ้คุณยังเพลินอยู่ยังยินดีอยู่ยังกำหนัดอยู่อันนี้ยังไม่เรียกว่าพ พ้นจากเวทนาได ้อืมเจ้าค่ะ ทีนี้ในเรื่องที่3ของคำถามที่เรียกว่าเลยเวทนาเนี่ยก็สามารถกลับกำเริบได้ไหมนั่นเพราะว่าที่ถ้าเราบอกว่าพ้นจากเวทนาพ้นจากเวทนาบางทีตอนนี้อารมณ์ดีๆพ้นได้อยู่สุขภาพดีๆพ้นได้อยู่แต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีหรือว่าสุขภาพย่ำแย่มีคนมาป่วนมีคนมากวนก็ไม่พ้นมันกลับกำเริบขึ้นมาอีกไอ้ทุกขเวทนาคือบางทีมันมีอยู่อะแต่อดทนได้ใช่ไหมก็เลยใช้คำว่าเลยเวทนาแต่พอบางทีอารมณ์ไม่ดีอดทนไม่ได้มีทุกขเวทนาเหมือนกันก็กลับกำเริบขึ้นมาอีกไอ้ความที่มันแบบติดยึดหรือว่าทำให้มีเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยมันเสียดแทงเข้าไปในจิต อัน นี้คือในข้อที่3แล้วในข้อที่4นั้นเราต้องแยกกันระหว่างคำว่าเวทนาที่เป็นทุกข์หรือสุขในทางกายกับเวทนาที่จะเกิดขึ้นทางใจนั่นคือถ้าเป็นคนทั่วไปคุณเจอทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาก็ตามทางกายแล้วเนี่ยมันก็จะพุ่งเข้าถึงใจด้วยนะทำให้ใจมีความไม่พอใจนะถ้าในกรณีของทุกขเวทนาจะทำให้ใจนั้นมีความกำหนัดลุ่มหลงในกรณีของสุขเวทนาแต่ถ้าเป็นบุคคลที่เขามีความประเสริฐรู้ธรรมปฏิบัติธรรมมาบ้างเนี่ยเขาสามารถที่จะไม่ให้เวทนาที่เป็นไปในทางกายเนี่ยมันเข้าไปถึงใจได้อันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับคนที่ถูกลูกศรยิงนะคนถูกลูกศรยิงลูกหนึ่งใช่ไหมที่กายเนี่ยแล้วก็ถูกยิงซ้ำนะด้วยลูกศรดอกที่สองอันนี้คือเปรียบเหมือนกับคนที่มีเวทนาทั้งทางกายด้วยทั้งทางจิตด้วยนะแต่ถ้าคนที่เขารู้ธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาถูกทุกขเวทนาแค่ทางกายอย่างเดียวคือถูกลูกศรยิงลูกเดียวไม่ถูกยิงซ้ำด้วยลูกศรดอกที่สองนะอันนี้ก็คือถูกเวทนาแค่ทางกายอย่างเดียวเวทนาทางจิตนั้นไม่มี ก็คือยังทำจิตสงบอยู่ได้ใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ก็คือจิตนั้นไม่ได้ทุกข์ไปตามทุกขเวทนาทางกายจิตนั้นไม่ได้ลุ่มหลงกำหนัดเพลิดเพลินไปตามสุขเวทนาทางกายนะตรงนี้แหละคือจุดที่จะเป็นลักษณะของคนที่ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมรู้ละว่าอ๋อสุขเวทนาเราควรจะจัดการกับมันยังไงเราไม่กำหนัดเพลิดเพลินลุ่มหลงเราก็ตั้งสติขึ้นรู้แล้วล่ะว่าทุกขเวทนาเราควรจะจัดการกับมันยังไงเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไม่ไปหาความสุขที่เกิดจากทางกามอันอื่นนี่จัดการกับมันอย่างนี ้ นี่คือคนที่เขารู้ธรรมปฏิบัติธรรมทีนี้เส้นทางเนี้ยคนที่รู้ธรรมปฏิบัติธรรมก็จะได้ผลเหมือนกันกับของพระอรหันต์นั่นแหละแต่ของพระอรหันต์จิตใจก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าคนที่รู้ธรรมปฏิบัติธรรมทั่วๆไปและยังมีอวิชชาเหลืออยู่เนี่ยบางทีก็ทำได้แต่แบบที่พระอรหันต์ทำเนี่ยทำได้บางครั้งบางคราวแต่บางครั้งบางคราวมันทำไม่ได้มีลักษณะของการกลับกำเริบขึ้นมาไงตรงนี ้ แต่ในกรณีของพระอรหันต์เนี่ยไม่กลับกำเริบแล้วนั่นก็คือจิตใจนั้นไม่ได้มีความรู้สึกไปตามกายนะจิตใจมันก็แยกกับกายไปทีนี้ของคนทั่วไปคนทั่วไปนี่คือหมายความว่าคุณมีการฝึกฝนคุณมีการทําคุณมีการตั้งสติบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นบางครั้งบางคราวพูดง่ายๆคือยังมีการกลับกําเริบอยู ่ แล้วก็เพราะในคําถามที่คุณศึกษาธรรมมาเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเลยเวทนาเนี่ยศัพท์ที่พระพุทธเจ้าจะใช้ในที่นี้ก็คือพ้นจากเวทนาทีนี้คําว่าพ้นจากเวทนาไม่ใช่หมายความว่าเวทนานั้นไม่มีนั่นคือเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขตามเป็นทุกขตามนะยังมีอยู่แน่หรืออาจจะไม่มีเพราะอะไรเพราะมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเวทนาที่เป็นสุขก็มีเหตุปัจจัยของมันเวทนาที่เป็นทุกข์ก็มีเหตุปัจจัยของมันถ้ามันยังมีเหตุปัจจัยอยู่เวทนาก็มีอยู่แต่ถ้าเหตุปัจจัยมันดับไปเวทนาก็ดับไปแต่ว่าจิตใจนั้นพ้นนั่นคือพ้นคือเหนือจากเวทนานั้นอันนี้คือให้เข้าใจอย่างนี้ เจ้าค่ะ แล้วการพ้นนี้มันจะกลับไปติดอีกไหมนั่นมันก็อยู่ที่ว่าคุณฝึกดีมากน้อยแค่ไหน จ้าค่ะ ถ้าฝึกได้บางครั้งบางคราบางช่วงก็อาจจะมีกลับไปติดอีกยึดอีกแต่ถ้าฝึกได้ดีแล้วจนถึงระดับที่อวิชชาถอนออกตัณหาไม่มีเหลือราคะโทสะโมหะสิ้นไปมันก็จะไม่กลับกำเริบไม่กลับไปติดอีกนั่นเอง จ้าค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะเจ้าค่ะสำหรับคำอธิบายที่ให้แก่คุณศิษะในข้อแรกนะเจ้าค่ะคำถามต่อไปของคุณศิษะนี่ก็น่าสนใจมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะเพราะว่าโยมคิดว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่จะต้องเผชิญกับปัญหาอันนี้นะเจ้าค่ะถามมาอย่างนี้เจ้าค่ะว่าถ้าเราได้ตัดสินใจในการไม่ผ่าตัดหรือว่าฉีดยาฆ่ามะเร็งก็คือให้คีโมนั่นเองนะเจ้าคะให้กับคุณแม่ซึ่งท่านก็มีอายุ80ปีแล้วแล้วก็มีร่างกายโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็เลือกที่จะประคับประครองดูแลอาการไปจนวาระสุดท้ายซึ่งคุณหมอเองก็แนะนำอย่างนั้นนะเจ้าคะทีนี้คุณศิษย์ก็ถามว่าถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราฆ่าแม่เราทางอ้อมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่รับการรักษาเพื่อค่าเซลล์มะเร็งนั้นก็คือจะให้คีโมนะเจ้าคะเขาก็จะว่ามันเป็นเหมือนกับการที่ไม่ได้ให้คีโมเนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่ามันเป็นการรักษาเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะเจ้าคะแต่ในใจเองของคุณศิษย์ก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ก็เลยกราบเรียนถามมาเจ้าคะว่าเนี่ยมันก็ยังติดอยู่ในใจว่าแบบเหมือนกับเอ๊ะเราฆ่าคุณแม่เราทางอ้อมหรือเปล่านะที่เราไม่รักษาเกี่ยวกับเรื่องของคือไม่ให้คีโมท่านอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ okay, แต่ปล่อยว่าประคับประคองอาการไปอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ โอเคโอเค เจ้าค ่ ะ งั้นอาตมาขอถามคุณตื่นใจนิดหนึ่งบอกว่าคนที่เกิดมาทุกคนเนี่ยคนที่เกิดมาทุกคนเนี่ยนะ เจ้าค่ะ คุณเขาจะต้องตายไหมคุณตื่นใจว่า ตายทุกคนเจ้าค่ะ ตายทุกคนใช่ไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านประสูติมาท่านก็ยังปรินิพพานถูกป่ะพระอรหันต์ทุกท่านตอนเกิดมาก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกแต่ว่ากายนี่มันก็ต้องแตกดับไปใช่ไหม เ พราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าทุกคนที่เกิดมาก็ต้องตายอันนี้คือความจริงมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่าแม่เนี่ยที่คลอดลูกออกมาเนี่ยคุณฆ่าลูกทางอ้อมนะถ้าอาตมาพูดอย่างเงี้ยคำพูดของอาตมาเนี่ยมันถูกต้องปะแม่ฆ่าลูกทางอ้อมนะเพราะแม่ให้ลูกเกิดมาลูกก็ต้องตายเนี่ยปะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นแม่ฆ่าลูกทางอ้อมคำพูดของอาตมาเนี่ยมันจะถูกต้องไหม ไม่ถูกต้องเจ้าค่ะ เพราะอะไรอ่ะ ก็คือก็ต้องคุณแม่ก็ให้กำเนิดเรามานี่มันก็เป็นไปตามกรรมที่เราสร้างมาเจ้าค่ะพระอาจารย์จะว่าท่านจะมาฆ่าเราทางอ้อมก็คงไม่ได ้ เพราะว่าเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยก็คือมันเกิดขึ้นจากผลกรรมหรือว่าแบบเป็นวัฏจักรที่เราต้องเวียนว่ายมาในวัฏสงสารเนี่ยเจ้าค่ะเราเกิดมาแล้วอ่ะแล้วคุณแม่ให้กำเนิดมาเนี่ยจะมาว่าคุณแม่ฆ่าเราทางอ้อมโยมก็คิดว่าไม่น่าจะใช่นะเจ้าค่ะ อันนี้คำพูดของอาตมาเนี่ยจะไม่ถ ู ก นี่เป็นความเห็นของเจ้าของโยมเองนะเจ้าค่ะ ใช่คำพูดของอาตมาเนี่ยจะไม่ถูกถ้าสมมติอาตมาพูดอย่างที่ว่าอย่างเงี้ยน ะ เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างมานาบิดาให้กำเนิดมาเพราะอะไรโหบุญคุณเนี่ยมันมหาศาลเลยมันชดแทนกันไม่ได้ไม่ใช่ว่าฆ่าลูกทางอ้อมเนี่ยหรอไหมมันคำก็พูดเงี้ยจะพูดไม่ถูกเพราะจะขัดกับที่พระเจ้าสอนด้วยแล้วมันก็ไม่ใช่ common sense ไม่ใช่สามัญสำนึกของเราทีนี้อย่างแค่ว่าคุณกินข้าวทุกวันเนี่ยนะคุณกินข้าวทุกวันเนี่ยธาตุไฟมันก็จะต้องมาย่อยอาหารธาตุไฟย่อยอาหารเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยต้องมีการแก่เมื่อนั้นทันทีต้องมีการแก่ลงทันทีแก่ลงทันทีเนี่ยคุณก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีเพราะฉะนั้นคุณกินอาหารเข้าไปเนี่ยคือคุณฆ่าตัวตายทางอ้อมนะพูดอย่างนี้ถูกป่ะ ก็ถ้ามองในแง่ของที่พระอาจารย์ชี้แนะมานะเจ้าค่ะหมายถึงพระอาจารย์สมมติมาเนี่ยโยมว่าคำพูดอันเนี้ยถูกต้อง แล้วทีนี้สมมติแต่ถ้าเราไม่กินถ้าเราไม่กินเราก็ตายอยู่ดี เจ้าค่ะ คือคนเราเกิดมามันตายหมดเลยคุณเดาใจนึกก่อนนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณบอกออกกำลังกายมันน่าจะช่วยให้ร่างกายมันดีขึ้นยืดอายุออกไปมันก็จะมีคอมพลิเคชันมีความซับซ้อนในระดับอื่นๆขึ้นไปนะจากแง่มุมของนักจิตวิทยาจากแง่มุมของอะไรต่างๆเขาก็จะเอาเรื่องวิชาการมาพูดกันล่ะมันก็ต้องตายอยู่ดีในประเด็นตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงพูดถึงเรื่องของเจตนานะคุณเจใจเจตนาแล้วถ้าสมมติคนเขาไม่มีเงินซื้อยาล่ะอันนี้เขาชื่อว่าฆ่าแม่ทางอ้อมปะมันจึงไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมาดูเฉพาะเจาะจงในแง่มุมเดียวไม่ได้นะเราจะต้องดูหลายๆอย่างหลายๆส่วน เพราะที่คุณศิษาถามมาเนี่ยมันคือทางแง่ของกายภาพอย่างเดียวเอาลองแง่ของทางจิตวิทยาล่ะอย่างแค่เราพูดไม่ดีกับแม่อย่างเงี้ยพูดให้แม่สะเทือนใจอันนี้คุณเป็นการฆ่าแม่ต่างอ้อมนะเพราะว่าแบบสุขภาพจิตไม่ดีถ้าทำให้คนอายุมันลดลงไง เจ้าค่ะ ทำให้แบบสารอะไรต่างมันหลั่งมาให้อายุสั้นขึ้นคุณพูดไม่ดีกับแม่ด่าแม่ทำให้แม่เสียใจพวกเนี้ยฆ่าแม่ต่างอ้อมนะพูดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจะมาวิเคราะห์โดยส่วนเดียวมันไม่ได้นะคือเราเกิดมาในสังสารวัฏเนี่ยคุณเดินใจมันเป็นเรื่องที่มันต้องมีการเบียดเบียนกันอยู่แล้ว เนื่อง มันเป็นธรรมดาคือมันไม่ใช่โทษของแม่หรือโทษของเรามันเป็นโทษของสังสารวัฏเป็นโทษของวัฏฏะที่มันต้องเป็นอย่างเงี้ยคุณไม่โดนอะไรกันก็อันใดสักอันหนึ่งอ่ะมันเป็นโทษของวัฏฏ ะ พระพุทธเจ้าจึงแนะนําให้คุณออกจากวัฏฏะนี้ซะไปสู่ทางที่จะไปสู่วิวัฏฏะแล้วคุณจะไปยังไงไปทางดีไปทางมรรค8ไปทางนี้ทางนี้ต้องทํายังไงก็ต้องประกอบกุศลธรรมตรงนี้แหละจึงพูดถึงเจตนาที่เราจะทําในเรื่องของกุศลธรรม เจ้าค ่ะเพราะฉะนั้นเราทําอะไรที่ด้วยกุศลเจตนาคืออันนี้มันดีนะมันไม่ใช่ว่าจะไม่เบียดเบียนกันนะมันก็จะต้องกระทบกระทั่งกันอันนี้มันธรรมดาแล้วพอมีการกระทบกระทั่งกันแต่ถ้าเผื่อว่าให้มันไปในทางกุศลนะการที่ไปตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้ออกจากวัฏฏะก็จะทําให้การเบียดเบียนต่างๆเหล่านั้นมันลดลงสั้นลงทําให้ไปสู่วิวัฏฏะได้อย่างนี้ เจ้าค่ะดังนั้นคำตอบที่พระอาจารย์มีให้คุณศิษฐะในเรื่องนี้ก็คือเหมือนกับว่าที่คุณศิษฐะเขียนถามมาเหมือนกับกังวลใจนะเจ้าคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รักษาคุณแม่คือปล่อยให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือไม่ต้องไปให้คีโมท่านไม่ผ่าตัดด้วยนะเจ้าคะเพราะคุณแม่อายุมากแล้วก็นอกจากประคับประคองแล้วก็รักษาตามอาการไปถึงคนไม่เป็นมะเร็งก็ยังจะต้องเสียชีวิตอย่างที่พระอาจารย์แนะนำมาแล้วนะเจ้าคะอันนี้ในความคิดของโยมคิดว่าน่าจะเป็นความคิดที่ถูกนะเจ้าคะเพราะว่าโดยมากเนี่ยยังไม่ทราบพระอาจารย์เคยได้ยินไหมเจ้าคะว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเวลาให้คีโมเนี่ยมันจะฆ่าทั้งเซลล์ดีแล้วก็เซลล์ไม่ดีด้วยนะเจ้าคะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนี่จะทำให้ยิ่งเสียชีวิตเร็วเลยนะเจ้าคะดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยโยมก็ขออนุญาตที่จะเสนอนะเจ้าคะว่าคิดว่าคุณศิษะตัดสินใจได้ถูกแล้วเพียงแต่กังวลใจตรงนี้พอฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนคุยมาตรงนี้เนี่ยคงจะสบายใจขึ้นแล้วนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ คือว่าถ้าสมมติเราให้คีโม เจ้าคะ หรือว่าให้ยาที่จะคือไม่ว่าจะด้วยวิธีการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่เฉพาะโรคมะเร็งอาจจะเป็นโรคอื่นๆไม่คุณจะรักษาด้วยวิธีนี้คุณก็จะรักษาวิธีนั้นไม่รักษาแผนปัจจุบันก็รักษาทางเลือกหรือทางเลือกก็จะมีหลายๆทางใช่ไหมคุณจะเลือกรักษาทางใดสักทางหนึ่งแล้วคุณจะไม่กังวลใจหรอ มันก็ ต้องกังวลใจดีเพราะว่าความกังวลใจเนี่ยคุณตัวใจมันไปติดกับตรงไหนตรงนั้นมันมีปัญหาหมดสิ่งที่เราต้องเอาออกเนี่ยสิ่งที่เราต้องเลือกเนี่ยไม่ใช่ว่าเลือกรักษาทางนั้นหรือเลือกรักษาทางนี้สิ่งที่เราต้องเลือกก็คือเลือกที่จะเอาไอ้ความกังวลเนี่ยออกไปจากใจของเราความกังวลอยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจนะ อยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่สิ่งของตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่วิธีการรักษาไม่ได้อยู่ที่หมอไม่ได้อยู่ที่ใครอ่ะอยู่ที่ใจแล้วไม่ได้อยู่ที่ใจของคนอื่นด้วยอยู่ที่ใจเรา เจ้าค่ะ อยู่ที่ใจเราเอาความกังวลตรงนี้ออกจากใจของเราทีนี้พอเอาความกังวลออกจากใจของเราใช่ปะคุณจะรักษาวิธีไหนหรือคุณจะไม่รักษาคุณก็ไม่มีปัญหาคุณจะสบายใจการที่เราเอาความกังวลออกจากใจของเราเนี่ยคือเราสร้างกุศลธรรมละอันนี้เป็นทางที่จะให้ออกจากวัฏฏะได้ต่อให้คุณรักษาวิธีการที่ถูกต้องอาจจะทำให้อายุยืดไปอีก10 ปีแต่ถ้าบอกว่าไอ้ความกังวลนั้นมันยังมีอยู่รักษาแล้วต้องด่ากันว่ากันนั่นไปทางอกุศลแล้วไปทางต่ำละทางนั้นไม่ดีทางนั้นไม่ดีไม่ใช่หมายว่าการรักษาทางนั้นไม่ดีนะแต่ทางที่จิตคุณดำเนินไปด้วยการกระทำทางกายแบบนั้นเนี่ยมันไม่ดีดังนั้นควรจะมีความกังวลมากกว่าด้วยซ้ำ เจ้าค่ะก็อยู่ที่จิตการตั้งจิตของเราอย่างแท้จริงเลยนะเจ้าค่ะ เดินบานถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปก็มาถึงปัญหาของผู้ที่ใช้นามว่าคุณสายลมปลายดอยนะเจ้าค่ะมีคำถามมาสั้นๆดังนี้เจ้าค่ะว่า การที่ลูกแท้ๆเนี่ยรับจ้างเลี้ยงดูพ่อแม่ของตัวเองนะเจ้าคะอันนี้จะได้บุญไหมอันนี้คำถามนี้นี่โยมคิดว่าโยมเคยได้ยินเรื่องจริงอันหนึ่งที่ว่าแบบพี่สาวเนี่ยรับจ้างน้องเลี้ยงคุณแม่เพราะคุณแม่ไม่สบายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วเขาก็ได้รับเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะตรงกันเป๊ะเลยกับอันนี้ว่าถ้าลูกแท้ๆเนี่ยไปรับจ้างเลี้ยงดูพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยอันเนี้ยจะได้บุญไหมเจ้าค่ะ ได้ เ พ รา ะ ว่าเราได้ เจ้าค ่ ะ ได้บุญแน่นอนได้บุญแน่นอน เจ้าค่ะ ทีนี้บุญมันอาจจะเศร้าหมองไปนิดนึงเพราะว่าเราจะมีความไม่ได้ยินดีพอใจในการทำเต็มที ่ คือหมายความว่างี้บางคนเนี่ยอ่อนน้อมบางคนเนี่ยปฏิบัติดีก็ต่อเมื่อมีลาภปัจจัย4นะเพราะได้อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคคือปัจจัย4เนี่ยคุณได้ปัจจัย4เนี่ยคุณจะประพฤติอ่อนน้อมเช่นว่าหัวหน้าจ่ายเงินเดือนคุณใช่ป่ะคุณก็ครับผมค่ะโอเคทําได้หมดไม่มีปัญหาดีครับนายใช่ครับผมเหมาะสมครับท่านเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้ปัจจัย4แต่ถ้าวันไหนทําไม่ได้ถ้าวันไหนทําไม่ได้นะมันก็จะไม่ดีแล้วครับนายไม่ใช่แล้วครับผมไม่ถูกต้องแล้วครับท่านเพราะอะไรเพราะไม่ได้ปัจจัย4เพราะฉะนั้นถามว่าการกระทําของเราเนี่ยมันทําด้วยเหตุของการที่ได้ปัจจัย4เนี่ยแล้วทําความดีนะอันนี้มันดีแน่นอนแต่มันจะมีความเศร้าหมองอยู่ตรงนี้ตรงที่ทําไม่ได้แล้วคุณจะทําต่อไหมนี่คือประเด็นถ้าไม่ได้แล้วคุณทําต่อโอ้นี่คนดีนะคุณก็เรียกว่ามีการกตเวทีตาคือการกระทําตอบนะคือเรารู้คุณของมารดาบิดาแล้วเรากระทําตอบถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ลาภปัจจัย4โอ้นี่คุณเป็นคนดีนะคุณเป็นหนึ่งใน2บุคคลที่หาได้ยากในโลกไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาแต่เป็นคนพิเศษเป็นคนดีเพราะฉะนั้นการที่เรากระทําตอบโดยการเลี้ยงดูมารดาบิดาเนี่ยมันดีแน่นอนแล้วจะได้เงินหรือไม่ได้เงินก็ยังดีนะเพราะว่าอันนั้นเป็นการเชื้อเชิญนะคืออย่างเราไปชักชวนคนให้มาทําบุญอย่างเงี้ยโดยมีสิ่งล่อลวงใช่ไหมการทำบุญของคนนั้นที่เราล่อเข้ามาเนี่ยก็ยังดีแต่มันอาจจะเศร้าหมองนิดหนึ่งนะคือความดีมันก็จะมีดีแบบเต็มๆดีแบบไซปิ้งกับดีแบบเศร้าหมองนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาดูจุดนี้เรื่องในสมัยพุทธกาลก็มีอย่างอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีแล้วก็ยังเคยจ้างลูกของตัวเองเนี่ยมารักษาศีลที่วัดมารักษาศีลที่ว่าก็ยังได้บุญยังได้บุญตรงจุดที่ว่าเอออย่างน้อยยังได้เห็นสมณะเอาก็ไม่ยอมไปฟังธรรมเอาก็จ้างให้เพิ่มเงินให้อีกไปฟังธรรมเพิ่มเงินให้ไปฟังธรรมแล้วกลับมาฟังเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องเอางั้นขอให้จําเรื่องราวมาได้เพิ่มเงินให้อีกอย่างเงี้ยก็ยังได้ประโยชน ์น ะทีนี้นี่คือลักษณะของการที่เชื้อเชิญนะมันจะมีอยู่3ลักษณะคือ1คุณทําเองนะคุณทำบุญด้วยใจของคุณเองเลยอันนี้คือได้เต็มที่เลยน ะ หรือ2คุณสั่งให้คนไปทำนะเช่นว่าการให้ทานอย่างเงี้ยนะสั่งให้ลูกน้องให้หน่อยแต่ว่าเราก็จัดเตรียมแล้วก็เงินเราแล้วก็เป็นธุระอะไรต่างๆให้ในบางเรื่องแต่ว่าสั่งให้เขาไปทำอันนี้ก็ได้บุญ เขาไปทำบุญแทนเรา อย่างนั้นก็ได้ใช่ใช่อันนี้ก็ได้คือ1ทำเอง2สั่งให้เขาทำหรือ3ชักชวนให้เขาทำแต่คำว่าชักชวนเนี่ยอาจจะต้องจ้างอาจจะต้องเป็นการเชื้อชวนต้องแบบทำมานู่นอันนี้ให้เรียบร้อยกว่าเขาจะมาเนี่ยจะชักชวนให้เขาทำเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นระดับที่3ระดับที่3ทีนี้ถ้าตัวเราเองทำเองอันนี้คือได้เต็มใช่ไหมทีนี้ในกรณีที่เราสั่งเขาคนที่เราสั่งเนี่ยได้บุญไหมก็ได้ด้วยน ะ ก็มีส่วนแห่งบุญเพราะเราสั่งไปแล้วระดับที่3คนที่เราชักชวนเนี่ยคือเราไม่ได้สั่งแต่เราชวนเขาแล้วเขาทำของเขาโดยที่เขาอาจจะตั้งเจตนาไว้ถูกบ้างผิดบ้างชักชวนด้วยเงินบ้างชักชวนด้วยคำพูดเฉยๆบ้างในขั้นตอนที่3ของคนที่เราไปชักชวนเนี่ยเขาก็ได้บุญเหมือนกันเขาก็ได้บุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นในคำถามของคุณสายลมเนี่ยเรารับจ้างเลี้ยงดูพ่อแม่เราได้บุญแน่ทีนี้เราพัฒนาตัวนี้ให้ดีขึ้นไปอีกเพราะว่าการที่เรารับจ้างเนี่ยเป็นคนที่ถูกชักชวนตนเองเป็นคนที่ถูกชักชวนอย่างกรณีของมารดลใจนี่ก็เหมือนกันคือชักชวนในอย่างเทวดาเขาจะมาดลใจเราอย่างเงี้ยนะหรือมาดลใจเราอย่างเงี้ยให้ไปทําไม่ดีหรือเทวดามาดลใจเราให้ทําดีอย่างเงี้ยการทําดีหรือทําไม่ดีนี้คุณได้บุญและได้บาปแน่นอนคุณได้ส่วนแห่งบุญที่คุณไปทําดีเพราะเทวดาดลใจ คุณได้ส่วนแห่งบาปที่คุณทําไม่ดีเพราะว่ามารมาดลใจได้ทั้งนั้นเพราะว่าการที่มาดลใจเนี่ยคือชักชวนให้คุณทําใช่มั้ยไอ้เราจะทําหรือเราจะไม่ทํามันอยู่ที่เราเขาอาจจะเอาเงินมาจ้างแต่ฉันก็ไม่ทําก็ได้คุณก็จะไม่ได้บุญแต่ถ้าเข้ามาจ้างแล้วคุณก็ทําเออนี่เขาชักชวนเราก็ได้บุญเราตั้งจิตใหม่นี่คือขั้นที่3เราตั้งจิตใหม่ให้เราทําเองนะกลับมาเป็นคนที่1เลยว่าฉันทําด้วยถึงแม้จะไม่มีปัจจัย4ฉันก็จะทํานะเพราะอะไรเพราะ1ฉันรู้คุณของมารดาบิดาเป็นผู้ที่มีความกตัญญูละ2ฉันทําเลยเป็นผู้ที่มีกตเวทิตาด้วยนะพัฒนาขึ้นมามันก็จะดีขึ้นตรงจุดนี้ เจ้าค่ะนะและการทําบุญนี้พระอาจารย์เคยสอนไว้นะเจ้าค่ะหรือเคยสักการะไว้เหมือนกันว่าก็อยู่ที่การตั้งจิตของเราหนึ่งอย่างถูกไหมเจ้าค่ะว่าก่อนที่จะทำบุญระหว่างทำบุญและหลังทำบุญนั้นเนี่ยเราจะต้องมีจิตแบบอนุโมทนามีอิ่มบุญอยู่ตลอดเวลาเราจะได้บุญเต็มถูกไหมเจ้าค่ะ อันนี้คือเฉพาะเจาะจงลงมาในเรื่องการให้ทานคุณใจ เจ้าค่ะ คือคำว่าบุญเนี่ยมันเกิดจากสามส่วนน ะ ให้ทานก็ได้คนใดมักจะใช้คำว่าทำบุญทำบุญแต่คุณทำบุญด้วยอะไรคุณต้องพูดมาให้เจาะจงนิดนึงนะว่าทำบุญด้วยการให้ทานนี่คือกรณีที่คุณเตือนใจพูดถึง ก็คือจาคะนะเจ้าค่ะ ใช่ทีนี้ว่าถ้าทำบุญด้วยการรักษาศีลหรือทำบุญด้วยการเจริญภาวนาอย่างกรณีของการเลี้ยงดูมารดาบิดาเนี่ยเป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องของการกระทําทางกายทางวาจาที่เรากระทํานะไม่ใช่เป็นการให้ทานละเพราะฉะนั้นการกระทําตรงเนี้ยมันก็จะเป็นบุญอีกส่วนหนึ่งที่จะได้มากกว่าการให้ทานด้วยซ้ํา เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณและเป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกที่ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้เมตตาที่จะมาตอบปัญหาของท่านผู้ฟัง3ท่านด้วยกันก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านไม่มากก็น้อยทีเดียวนะคะเพราะว่าท่านถามเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าคงเป็นบุญด้วยเพราะว่าจะได้ให้คนอื่นเนี่ยได้รับฟังแล้วก็มีความรู้ไปด้วยนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้แล้วพรุ่งนี้เช้าตอน5เรากลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงของธรรมสักการะในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะ5พบกันใหม่ในวันเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดินบอล สาธุเจ้าค่ะ